ननु यागादि क्रिया अनंतर फला क्रियात्वात् मर्दनवत् मर्दन क्रिया उसका फल अनंतरम फलम इति अनंतरम फलस्य अनुमेयते यागादि का फलस्य अनंतरम तथा च तद अनुपलम्बे अनुपलम्ब उपलम्ब नहीं उनसे कथम विषमवाद शंका ना बतरे तो विषमवाद शंका कैसे नहीं होगी शंका तो विषमवाद शंका होगी क्योंकि फल नहीं हो मिला नेत्या न नानंतर फलो यागो दृष्टो लोकेपि क्वचि लोकेपि ही क्वचित नानंतर फलो यागो दृष्टो लोकेपि ही क्वचित अतः सामान्यतो दृष्टं क्रियात्वादित्यदूषणं लोकेपि क्वचित् याग अनन्तरफलो न दृष्टः अतः क्रियात्वादिति सामान्यतः दृष्टम् अनुमानम् अदूषणं दूषणी सामान्यतः दृष्ट अनुमान है कहीं अन्वय व्यतिरिक कहते सामान्यतः दृष्ट अनुमान है अनुमान अदूषण क्रियात्व हेतु के द्वारा याग शब्द न क्रिया उच्यते अनन्तरफलो याग कदाचित् न दृश्यते यागादि क्रिया मर्दनादु फलानंतरेपि न सर्वा क्रिया अनंतर फला लोके दिष्टा सेवादा वृश्य मर्दनादि में अनंतर फल होने पर सारे क्रिया क्रियात्व अवश्य न अनंतर फल ऐसा नहीं सेवादि में अनंतर फल नहीं तथापि किम अनुमान दूषणम अनेकान किम अनुमान दूषणम अनुमान दूषण क्या है अनेकांत मिथ्या व्यविचार अतः सामान्यतः दृष्टम क्रियात्वादित अदूषण दूषण नहीं यागादो क्रियात्व दृष्ट्वा क्रियात्वादित यद अनुमानम वो अनुमान कोई दोष नहीं तन्न दोषावम अदूषणम सेवादो व्यभिचार सेवादि में क्रियात्व रहने पर भी यागादि शब्द से क्रिया लिया तो क्रिया सामान्य में अनंतर फलत्व तो नहीं व्यभिचार हुआ ननु यागादि स्वर्गादि उपायो लिंगादि वाच्यश्चेत तस्य काल संबंध अस्ति न वा यागादि स्वर्गादि उपाय लिंगादि वाच्य से लिंग क्या वाच्य हुआ इष्ट साधन इष्ट स्वर्गादि सुख उसका साधन यागादि लिंग का वाच्य यदि इष्ट साधन होगा तस्य यागादे काल संबंध अस्ति न वा इष्ट साधन याग से आद्य यदि काल संबंध है भूतादि काल योगिन न अनुष्ठेयता भूतादि काल भूतकाल याग से अनुष्ठेयता न द्वितीय शब्दतः कालास्पर्श से घटादि तुल्यता यदि कहीं काल स्पर्श नहीं है काल स्पर्श पहले सम काल संबंध अस्ति न वा काल संबंध यदि है तो वह भूतादि काल योगी याग अनुष्ठेय नहीं स्वर्ग प्राप्ति के अतीत काल में याग होता है अनुष्ठेय तो नहीं है यदि कहीं काल संबंध नहीं है कालास्पर्श से घटादि तुल्यता घट केवल कहेंगे तो किस काल के साथ संबंध है नहीं क्रिया आध्यारोप करेंगे तो आरोप करेंगे तो नहीं तो संबंध नहीं घटादि तुल्य तो हो जाएगा अर्थतः शब्दतः स्पर्श घट शब्द का अर्थतः तथा स्पर्श तो असत्वम अर्थ का यदि कहेंगे काल संबंध नहीं किसी शब्द के अर्थ का काल के साथ संबंध नहीं तो अर्थ क्या होगा अर्थ का घट शब्द के जो अर्थ अर्थ का काल के साथ संबंध नहीं अर्थात किसी काल में वो अर्थ नहीं है अर्थ असत हो जाएगा असत्वमुक्तम अतः स्वसामर्थ्याद स्वसामर्थ्याद यथा कार्यम कालास्पृष्टम प्रभासते लिंगादिर्यागमप्येवम् वक्षति इति अविशिष्टता स्वसामर्थ्याद् यथा कार्यम स्व सामर्थ्यात कालास्पृष्टम प्रभासते, कालास्पृष्ट कहता है कार्य अपने सामर्थ्य से, तथा एवं लिंगादिर यागम अभी वक्षति अभी अविशिष्टता एवं वक्षती, हाँ इति अविशिष्टता एवं या लिंगादि यागम अपि वक्षति इति अविशिष्टता, बराबर कार्य कहो याग कहो। अस्ति तावत नियोग याग तुल्यता, हम याग कहते आप नियोग कहते दोनों में बराबर है। लिंगादिना स्वशक्तिया नियोगवत, इसे लिंग से लिंग स्वशक्ति से नियोग को कहेगा, शक्ति से नियोग जैसे कहते हो याग से अभी कालास्पर्श न वचना था, याग भी कालस्पर्श होने से हो कहेगा, याग भी स्वर्ग आदि साधन को बताएगा। न जब काला योग याग से सतम, काल के साथ संबंध नहीं होगा तो याग सत हो जाएगा। इष्टोपाय कारण तद अयोगे भी सर्वपण तद योगा, इष्टोपाय न असत हो जाए, काल संबंध नहीं, इष्टोपाय ने काल संबंध नहीं होने से स्वरूप तो काल संबंध है याग, इष्टोपाय न ज्ञान तो नहीं होने पर भी काल के साथ उसका संबंध है। नियोग से तो स्वरूपेण आपकी कालायोगिता, नियोग तो स्वरूप से काल संबंध ही नहीं, ये विशेष है याग और इसमें। याग में इष्टोपाय तो ज्ञान होने पर इष्टोपाय ने काल संबंध कहेंगे, और ये तो सामान्य याग का काल संबंध है, किंतु नियोग को आप जो कहते हो स्वरूपेण आपकी किसी काल संबंध नियोग को नहीं मानते, कैसे मानते पता नहीं, नियोग एक मानते काल संबंध नहीं, काल संबंध बिना नियोग कैसे, अतीत हो जाएगा तो सिद्ध नियोग हो जाएगा, सिद्ध नहीं साध्य होगा तो फिर आगे क्या या कंश उत्पन्न होगा न, तो फिर काल संबंध नहीं कहते नियोग के साथ। नियोग से तो स्वरूपेणा भी कालयोगिता इति विशेष, न चे इष्टोपायता विशिष्ट यागस्य कालेतर जड़स्य कालायोगित्वात् असत्वम् तस्य स्वर्ग कामादि वाक्यम्। इष्टोपायता विशिष्ट से यागस्य, इष्टोपायता विशिष्ट इष्ट साधन याग है, इष्टोपाय याग है, याग में क्या रहेगा, इष्टोपायता विशिष्ट जो याग है वो कालेतर जड़स्य कालायोगित्वात्, कालायोगित्वम किस किस पदार्थ में आएगा, काल में काला कालयुग नहीं है, काल में कालायुगित्व, कालेतर जितने जड़ पदार्थ है सब काल संबंधी होगी, और कालेतर होगा काल संबंधी नहीं होगा, जो आत्मा स्वरूप है काल की उत्पत्ति मानेंगे तो काल अस्पर्श होगा, क्योंकि जड़ पदार्थ सब कालयोगी, काल भी जड़ पदार्थ उसमें काल योगित्व नहीं, कालेतर सर्वस्य कालयोगित्वम जड़ पदार्थस्य, कालेतर जड़स्य काल से इतर जो जड़ है वो सब यदि काले आयोग नहीं होगा तो क्या होगा, कालेतर जड़ पदार्थ यदि काल आयोग नहीं होगा तो क्या होगा, असत हो जाएगा। काला कालेतर जड़स्य कालायोगियोगात असत्वम, याग भी जड़ है काल से भिन्न है, वह यदि काल अयोग होगा याग तो क्या होगा, असत हो जाएगा। तस्य स्वर्ग कामादि वाक्य तो आदि कहिए, कालेतर जड़ होने पर कालेतर है काल योग नहीं होगा तो असत हो जाएगा, इतना स्वर्ग काम वाक्य है, वाक्य जन्य है असत नहीं होगा। न च नियोग तदीय तस्मिन अलौकिके लिंगादिर असक संगति, न च नियोग तदीय नियोग ही तदीय याग संबंधी है, तस्मिन अलौकिके लिंगादिर असक्य संगति था, नियोग कैसे होगा, नियोग तो अलौकिक लौक सिद्ध नहीं है, लिंगादि की शक्ति से ग्रहण नहीं होगा, नियोग में लिंगादिर असक्य संगति, असक्या संगति यस्य कस्य नहीं तस्य लिंगादिर असक्य नियोगस्य लिंगादिर असक्य संगति है ना, तस्य कह रहा है दसम पद, हाँ अरे न च नियोग तस्मिन अलौकिके लिंगादे तस्मिन् नियोगे लिंगादे अशक्य संगतित्वात्। लिंगादेह अशक्य संगतित्वम नियोगे, नियोग में लिंगादे अशक्य संगतित्वम दोनों में ले सकते। अशक्य संगति यस्य नियोगस्य, नियोगस्य लिंगादे अशक्य संगति अर्थात तस्मिन् दिया तस्मिन् अलौकिक, तो लिंगादि के लेना अलौकिक में लिंगादि की शक्ति हो नहीं हो सकती। अशक्य संगति यस्य लिंगादे, लिंगादि शब्द से शक्ति अशक्य अलौकिक नियोगी, वो तो शक्ति दोनों संबंधी है तो भी लिंगादि की, क्योंकि तस्मिन् ये नियोगे, नियोगे लिंगादि की अशक्य संगति कौन से, लिंगादि की शक्ति अशक्य है नियोगे में। न केवल से वाक्यत्व विशिष्ट से पदशक्ति विषयत्व, केवल होता है वाक्य नियोग, यागादि इष्टोपायता विशिष्ट होगा तो शक्ति विषय होगा, केवल नियोग होगा वाक्य, किसे विशिष्ट होगा तो शक्ति का विषय होगा, विशिष्ट से शक्ति विषय तो वैपरीत प्रसंगात ये कैसे सिद्ध करेंगे, केवल नियोग वाक्य जन्य की बोध विशिष्ट होगा तो शक्ति विशिष्ट होगा। लक्षणाश्च अनिष्टत्वा, लक्षण क्यों मानेंगे सब मुख्य अर्थ ले सकते, तो लौकिक तो समित उपाय था लिंगादि शक्ति विषय, लोक में इष्ट उपाय था लिंगादि शक्ति का विषय, लोक में इष्ट साधना जिसमें लिंगादि शक्ति विषय, अर्थांतर स्पृष्ट अलौकिक अलौकिक आत्मता आ कामना, हाँ उसका अर्थ क्या है, लिंगादि शक्ति का विषय समित उपाय था अर्थांतर स्पृष्ट अलौकिक आत्मना, अलौकिक आत्मना अर्थांतर स्पृष्ट अलौकिक आत्मना लिंगादि शक्ति विषय, तो लिंगादि लो इष्ट साधनता तो लिंगादि का विषय हुआ, और अर्थांतर स्पृष्ट अलौकिक आत्मना, अर्थांतर स्पृष्ट अलौकिक आत्मना, अलौकिक आत्मना एक नंबर टिप्पण में स्वर्ग साधन तो रूपेण याग अलौकिक, हाँ अर्थांतर स्वर्ग साधनत्व न अलौकिक हुआ, सामान्य इष्ट साधन है स्वर्ग साधनत्व रूपेण अलौकिक, क्योंकि स्वर्ग साधनत्व ने याग में लोक सिद्ध नहीं, लोक में इष्ट साधन है इन लिंग का अर्थ होता है, किंतु यहाँ याग में इष्ट साधन तो अलौकिक आत्मा न, स्वर्ग साधनत्व न अलौकिक होता है, इष्ट उपायत्व न सामान्य है लिंग का अर्थ, लिंग का अर्थ इष्ट साधन है लोक में, और यहाँ याग में जो लिंग के लिंग मानेंगे लिंगादि अर्थ इष्ट साधन स्वर्ग साधन तो ना अलौकिक, तो लिंगादि शक्ति का विषय इष्ट उपायता इष्ट साधनता है अर्थांतर स्पृष्ट अलौकिक, अर्थांतर स्पृष्ट हो गया स्वर्ग साधन तो ना याग में ये अलौकिक आत्मना, शैव वाक्य तात्पर्य गमे आय हो गया स्वर्ग काम यजत, इस वाक्य तात्पर्य से ज्ञान होगा याग सामान्यतः इष्ट साधन है किंतु यहाँ स्वर्ग साधन रूप से सिद्ध होगा वाक्य प्रमाण से, सामान्य लिंग सुन करके इष्ट उपाय इष्ट साधन हुआ किंतु यहाँ स्वर्ग साधन रूप से स्वर्ग साधन तो ज्ञान होगा ये वाक्य से या जेते स्वर्ग काम, तो वाक्य तात्पर्य कम है थी यागादिर इष्ट उपाय तो से लिंगादि अर्थ तो हेतु दर्भा, लिंगादि का अर्थ इष्ट उपाय तो यागादि में है हेतु देते साक्षात, साक्षादेव च संबंध साध्य साधनयोर भवेत, नातिरिक्त लिंगाद्यर्थ व्यवधान विडंबना, साध्य साधन और साक्षादेव संबंध न अतिरिक्त लिंगादि अर्थ व्यवधान विडंबना, अतिरिक्त लिंगादि अर्थ अतिरिक्त नियोगादि व्यवधान, नियोगादि व्यवधान विडंबना व्यर्थ क्यों चिंतन करना, यागे साधन स्वर्गे साध्य, साध्य साधन साक्षात संबंध हो जाएगा लिंगादि का अर्थ, यागादि इष्टोपाय तस्य लिंगादि अर्थ तिष्ठति, यागादि में इष्ट साधन तो लिंगादि अर्थ होगा, साध्य साधन और अव्यवहित संबंध हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा, नियोग सतदर्थत्व लिंगादि का अर्थ नियोग मानेंगे तो तेन याग स्वर्ग और व्यवधान रूपा, याग के साथ स्वर्ग का संबंध कोई है नियोग होगा लिंग का अर्थ है, नियोग अर्थ लिंग हो गया, नियोग हो गया तो याग स्वर्ग के साथ कोई संबंध नहीं ना, याग से नियोग और नियोग से स्वर्ग करना पड़ेगा, तो स्वर्ग और याग में कोई व्यवधान रूप हो जाएगा, संबंध नहीं। नियोग से तदत तेन याग स्वर्ग और व्यवधान रूपा विडम्बना साथ नियोग से व्यवधान साथ चयुता नहीं, अव्यवहित संबंधी व्यवहितम रुचयते गौरवाद, अव्यवहित जी संबंध याग स्वर्ग में हो सकता है, नियोग व्यवहित संबंध कल्पना करना गौरवात न रुचयते। अभी कहते ऐसे व्यवधान संबंध होता है, अरुणया क्रीणाति तत्र व्यवहित व्यवहित भी संबंध स्वीकृत, क्रीणाति के साथ अरुणया एक है ना पिंगा क्या अलग अलग संबंध हुआ, फिर बाद में गो के साथ सब का संबंध हुआ तो परंपरा से हुआ, साक्षात नहीं हुआ, व्यवहित संबंध स्वीकृत है, गो के साथ अरुणया एक है ना संबंध हुआ, तथा स्वर्ग काम वाक्य भी शायद नियो के साथ संबंध होने के बाद फिर याग स्वर्ग दोनों का अन्वय हो जाएगा, इतिहासंख्या है साक्षात वही साक्षात। अच्छा दुआ बार है दूसरा, साक्षात सति संबंधे पारंपर्यम न तु क्वचित गतो सत्यां तदप्यत्र नान्यत्रेदोपलभ्यते। पारंपर्यम असत्य संबंधे साक्षात, साक्षात असत्य संबंधे पारंपर्यम न तो गतो सत्याम गतो, सत्याम गतो पारंपर्यम न, यदि संबंध नहीं होता है तो पारंपर्य मानेंगे, न तो क्वचित सत्याम गतो क्वचित पारंपर्यम तदय पत्र नान्यत्र उपलभ्यते, अन्यत्र न अत्रापि न उपलभ्यते, अन्यत्र विषय पारंपर्य नहीं लेते यदि साक्षात हो सकता है, अव्यवधान न संबंधे अनुपपन्ने, यदि संबंध नहीं हो सकता है व्यवधान मिश्यते, न अव्यवहित संबंध संभवे, अव्यवहित संबंध यदि हो सकता है तो व्यवधान क्यों मानेंगे, क्वचित अभी पारंपर्य मिष्टम, कहीं भी अव्यवधान संबंध हो तो पारंपर्य नहीं मानते, तदपि स्वर्ग कामादि वाक्य न शक्यम, तदपि आते तदपि अत्र अत्र श्लोक में ना तदप्यत्र, तदप्यत्र श्लोक में अत्र का अर्थ स्वर्ग काम आदि वाक्य तदपि न शक्यम, तो पारंपर्यम तदपि पारंपर्य स्वर्ग काम आदि वाक्य न शक्यम उपगंतु स्वर्ग नहीं हो सकते न तदपि अत्र अन्यत्र न उपलभ्यते, अन्यत्र न उपलभ्यते अरुणया में तो होता है किंतु इसे प्रतीति यहाँ नहीं होती, अरुणया का है ना पिंगाक्ष में जैसे परंपरा से प्रतीति होती है, यजेत स्वर्ग का में से प्रतीति नहीं होती, इसलिए याग में पारंपर्य लेना कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हमें याग स्वर्ग व्यवधान में क्वचित पारंपर्य तदपि स्वर्ग कामादि वाक्य न शक्यम उपगंतु पारंपर्य तदपि पारंपर्य स्वर्ग कामादि वाक्य नहीं मान सकते, अरुणया क्रीणातिथिवत प्रति अप्रतीते अन्यत्र उपलभ्यते न उपलभ्यते, यथा अन्यत्र उपलभ्यते अत्र तथा न उपलभ्यते, अरुणया में तो उपलब्ध होता है पारंपर्य, क्योंकि क्रियान्वयितम कारकत्वम क्रिया के साथ अन्वय होने के बाद परस्पर अन्वय होता है, यजेत स्वर्ग काम में ऐसे पारंपर्य नहीं है। वैधर्म दृष्टान्त पर पहुँचे थे, वैधर्म दृष्टान्त कौन हुआ, अरुणया का है ना, ये भी वैधर्म दृष्टान्त हुआ उसके ही, श्रुत्या क्रिया भी संबंधो नहीं, श्रुत्या क्रया भी संबंधो व्यवच्छेद्यैव साधनम्, अरुणः साधको दृष्टो नानपेक्षो वृथा च यः, त्या साधनम व्यवस्था साधन क्रया भी संबंध हो और साधन स्नान पीछे होता है श्रुत्या क्रया भी संबंध व्यवच्छेद्यैव साधन साधन व्यवच्छेद्यैव क्रयाभिसंधान साधनम अरुण साधक दृष्ट नान पीछे होता है अरुण साधक दृष्ट क्रयाभिसंबंध मैंने अरुण तृतीय अरुण गुण क्रय न संबंधो भी साधनम क्रया संबंध साधन गुण विशेष पशु विशिष्य समुख साधक अवगत न द्रव्यान पशु गुण करण अंतर गुण अरुण क्रया भी संबंध तृतीय अरुण गुण करण संबंध भी समग्र से साधक अवगत द्रव्य अनपेक्ष व्यवच्छिद्यैव न द्रव्यानपेक्ष व्यवच्छिद्य के शब्द रहा व्यवच्छिद्य का अन्वय विशिष्य पशु विशिष्य एवं हाँ हाँ विशिष्य एव सम्यक् साधक विशिष्य एव अरुण साधक विशिष्य एव साधन देते अरुण साधक अरुण क्रिया क्रिया भी संबंध साधन विशिष्य एव अरुण अरुण साधक दृष्ट क्रया भी संबंध साधक दृष्ट व्यवच्छेद्यैव साधनम गुण गुण क्रयण संबंध भी साधनम क्रया भी संबंध गुण अरुण व्यवच्छेद्यैव क्रया भी संबंध गुण हाँ अरुण गुण होने पर व्यवच्छेद्यैव साधनम दृष्ट न अनपेक्षा बुझाई हाँ अरुण व्यवच्छेद्यैव क्रया भी संबंध साधन दृष्ट अरुण दृष्ट अरुण दृष्ट साधन साधक दृष्ट फिर एक साधन रहा अच्छा साधन पुष्टि के ठीक साधन व्यवच्छेद्यैव ठीक है साधन पशु विशिष्य व्यवच्छेद्य अरुण क्रिया क्रया भी संबंध साधक दृष्ट अरुण गुण क्रयण के साथ संबंध वाले साधक दिखा गया साधनम व्यवच्छेद्यैव साधन पशु को विशेष करके पशु में अन्वित हो करके अरुण गुण क्रया भी संबंध साधक दिखा गया न अनपेक्ष केवल गुण साधक नहीं साधन नहीं होगा पशु में आश्रित होकर के गुण साधन होगा तो यहाँ हो गया श्रुत्या अरुण साधनम व्यवच्छेद्यैव अरुण साधक दृष्ट क्रया भी संबंध साधक दृष्ट श्रुति से साधन हुआ अरुण अरुण या क्रीणाति अरुण या क्रीणाति अरुण भी साधक हुआ साधनम पशु व्यवच्छेद्यैव साधन पशु में आश्रित होकर के विशेष करके अरुण गुण भी क्रया भी संबंध साधन हुआ क्रया भी संबंध साधक हुआ अनपेक्ष सही वृथा पशु को अपेक्षा नहीं करे तो अरुण गुण का संबंध नहीं होगा क्रयणी के साथ व्यर्थ हो जाएगा ठीक है मैं अरुण या क्रीणाति तत्र तृतीय या अरुण या क्रीणाति कर्ण है श्रुति तृतीय श्रुति तो अरुण है तृतीय श्रुति से साधन हुआ अरुण गुण क्रयण संबंधों भी साधनम और क्रयण गुण संबंध हुआ गुण तो भी साधन कैसे हो गया साधन पशु विशेष एव साधन पशु उसको विशेष करके ही सोमक्र से साधक सोमकरण का संबंध हो गया अरुण गुण गुण द्रव्य में द्रव्य को विशेष करके भी विशेष करके द्रव्य आश्रित होकर गुण कर्म साधन होगा न द्रव्य अनपेक्षित गुण करण साधय द्रव्य में द्रव्य अनपेक्षित होकर के केवल गुण करण का साधन नहीं अन्यथा गुण वृथा से आते गुण व्यर्थ हो जाएगा। तन्मात्र से सर्वत्र साधकत्वात् केवल गुण कोई व्यापार करण का साधक नहीं होता है। समुच्चय कृत इसलिए गुण आश्रित द्रव्य गुण समुचित द्रव्य में तो आगे फिर सबका अन्य हो जाएगा। द्रव्य गुणवत इत्यत्र च अरुणाधिकरण अवतार्य एतत् प्रतिपादितम्। द्रव्य गुण सूत्र है मीमांसा अरुणाधिकर अवतरण करके प्रतिपादितम्। न चैवम स्वर्ग कामादि वाक्य व्यवधान धी वहाँ व्यवधान धी नहीं, वहाँ तो गुण का व्यवधान मानना पड़ेगा नहीं तो साधन नहीं होगा। यहाँ व्यवधान धी नहीं, अभवित संबंध संभव से उत्तत्वाद स्वर्ग के साथ यह का अव्यवहित संबंध हो सकता है तो यहाँ व्यवधान नहीं। वहाँ अरुणा वाक्य में विशेष क्या हुआ, वहाँ व्यवधान मानना पड़ेगा। व्यवधान के बिना अरुण गुण केवल गुण करण का क्रिया का संबंध नहीं होगा। इसे द्रव्य को आश्रित होकर के व्यवधान हो सकता है तो इसमें विलक्षण हुआ अरुणा में वह परंपरा में हुआ साक्षात गुण का करण के साथ संबंध नहीं हो सकता है। अरुण या क्रीणाति श्रुति तृतीय श्रुति, तृतीया श्रुति से अरुण हो गया करण का साधन, किंतु अरुण गुण केवल द्रव्य को अनपेक्षा होकर के करण का साधन नहीं हो सकता है। इसे वहाँ द्रव्य को विशेष करके साधन होगा तब इस परंपरा अन्वय करना पड़ेगा। अरुण का करण के साथ श्रुति तृतीया होने पर भी साक्षात श्रुति का मानेंगे तो अनर्थक हो जाएगा। केवल अरुण गुण से करण नहीं हो सकता है तो वहाँ तो परंपरा माननी पड़ेगी। यागादि स्वर्गादि ना अन्वय न नियोग्य नहीं तो उत्तम, यागादि का स्वर्गादि के संबंध हो गया नियोग के साथ नहीं। इदानी नियोगान्यम उपेत्यापि दोषमाप, याग के साथ नियोग का अन्वय मानेंगे तो भी दोष कहते। पहले तो कह दिया नियोग के साथ नहीं, याग का संबंध नहीं है साक्षात स्वर्ग सिद्धा स्वर्ग के साथ। अभी याग के साथ नियोग का अन्वय मानेंगे तो भी दोष। याग कार्याभिसंबंधो प्यनुत्पाद्य फलम नते कथंचित साधेत कार्यम तच्च नास्तीत्य साधक। कार्याभि संबंधोपि याग फलम अनुत्पाद्य नते साधनम, कार्याभि संबंधोपि याग फलम अनुत्पाद्य नते इष्ट, फल यदि उत्पन्न नहीं करेगा स्वर्ग तो फिर वो नियोग साधन नहीं होगा। कथंचित साधयेत कार्यम, कार्यम कथंचित न साधयेत फलम स्वर्गम, तच्च नास्ति इति असाधक कोई कारण है ही नहीं। इति असाधकम असाधक नियोग उसका कोई कारण कही नहीं, जैसे या नियोग कैसे स्वर्गजनक होगा। नियोग साधक होने के लिए नियोग यदि स्वर्ग का साधक नहीं बनेगा तो कार्याभि संबंध होने पर भी आग का कार्य नियोग के साथ संबंध हो गया। कार्याभि संबंधों भी आग फलम अनुत्पाद्य स्वर्ग फल नहीं देगा तो केवल नियोग क्या क्या होगा। तत् कार्यम न साधित कथनचित न साधित, वो कार्यम याग कार्य को उत्पन्न करेगा कैसे करेगा। यदि स्वर्ग का उत्पन्न नहीं होता है तो याग नियोग उत्पन्न करेगा क्या करेगा। तत् नास्ति कोई स्वर्ग साधन करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, ये तो असाधक हो जाएगा। याग यागो नियोग आने तो भी तम उत्पादन अवान्तर व्यापारण रहित सहित वा नियोग अन्वित याग हो गया तम उत्पादन नियोग का उत्पादन करते हुए अवान्तर व्यापार ने रहित सहित हुआ। अवान्तर व्यापार से रहित होगा तो स्वर्ग जनक नहीं होगा। अवान्तर व्यापार सहित यदि होगा आगे कहेंगे नाद्य अवान्तर व्यापार यदि है ही नहीं निर्व्यापार करण अनंगीकारा तो याग करण कैसे होगा स्वर्ग का व्यापार के बिना, नहीं तो स्वर्ग जनक नहीं होगा। यदि व्यापार सहित मानेंगे देते फलोत्पत्ति वा व्यापारांतरम वा अवान्तर, अवान्तर व्यापार क्या है फलोत्पत्ति हाँ फलोत्पत्ति अवान्तर व्यापार, फलोत्पत्ति के द्वारा नियोग का जनक याग नियोग उत्पादक होगा, अवान्तर व्यापार है ना, याग नियोग का कारण है, स्वर्ग का कारण नहीं, नियोग का कारण। नियोग का कारण होने के लिए यागजन्य कोई अवान्तर व्यापार है अथवा नहीं, याग यदि करण होगा नियोग का, स्वर्ग का नहीं नियोग का, नियोग का करण होने के लिए व्यापारबद्ध कारण साधारण कारण करण, तो व्यापार कुछ मान्य, व्यापार ही तो होगा तो याग नियोग का साधन नहीं होगा, ये व्यापार मानेंगे। वो व्यापार क्या है, याग से नियोग उत्पन्न के लिए उत्पत्ति के लिए व्यापार क्या है, फलोत्पत्ति वा व्यापारांतर वा, फलोत्पत्ति स्वर्ग उत्पत्ति व्यापार के द्वारा नियोग का साधन है उतना नहीं है, और दूसरा कोई व्यापार करना पड़ेगा, याग से कोई व्यापार होकर नियोग उत्पन्न होगा ये द्वितीय है। आदि स्वर्गम अनुत्पादे यागो न कथनचित तदिष्ट नियोगम साधित, यदि स्वर्ग फलोत्पत्ति कहेंगे अवान्तर व्यापार, स्वर्ग की उत्पत्ति जब तो नहीं तब तक यागो नियोग उत्पादन नहीं करेगा, ये दे दिया न तो फलम अपि फलम अनुत्पाद्य न ते कथनचित साधे थे कार्यम, फलम अनुत्पाद्य कथनचित कार्यम न साधे, ये अन्य इसी प्रकार याग कार्या भी संबंध होपि ते फलम अनुत्पाद्य कथनचित कार्यम न साधे थे, याग कभी भी नियोग को उत्पन्न नहीं कर सकता है, फलम अनुत्पाद्य स्वर्ग रूप फल उत्पत्ति के बिना, यदि स्वर्ग फल उत्पत्ति को अवान्तर व्यापार मानेंगे तो कार्या भी संबंध नियोग को मानो अनित करो, तो भी याग बीच में यदि स्वर्ग फल उत्पन्न नहीं करता है तब तो नियोग का साधक नहीं होगा व्यापार के बिना, क्योंकि व्यापार निर्व्यापार करण करके कार्य के लिए नहीं, आगे दिया टीका में नहीं, निर्व्यापार करणम कार्य पर्याप्तम, निर्व्यापार करण याग कार्य के लिए नियोग के लिए पर्याप्त नहीं, न च स्वर्गो यागानंतरम कस्यचित दृष्टम, और यहाँ के बाद स्वर्ग तो नहीं दिखा गया तो यह स्वर्ग नहीं हुआ तो नियोग कैसे होगा, यदि याग रूप अवान्तर मानेंगे, अतो यागो नियोग ससाधक स्याद। तो श्लोक में याग कार्याभि संबंधोपि याग फलम स्वर्ग रूप फलम अनुत्पाद्य कथंचित कार्य न साधे तच्च नास्ति इति असाधक, तच्च नास्ति इसे नहीं, स्वर्ग व्यापार अभांतर व्यापार नहीं होता कार्य के याग के अंतर अनंतर, इसे असाधक हो जाएगा नियोग अविद्यमान साधक, ऐसे कर्ण हो व्यापार वाले कर्ण हो तो नियोग होगा, ये तो इसी पक्ष को लिया याग उत्पत्ति रूप फल मान करके, और दूसरा कहेंगे व्यापार अंतर कहेंगे यागा दे रे, तो कौन सा टीका 47 टीका नहीं 46 46 हुआ ना 46 यागो नियोग ससाधक द्वितीय आसंग क्या है, द्वितीय क्या है अवान्तर व्यापार व्यापार अंतर दूसरे व्यापार, न चा अन्य व्यापृति तस्य कार्य सिद्धो त्वयिष्यते फलानुत्पत्तितस्तस्मान् न कार्येनापि संगतिः। न च तस्य कार्यसिद्धौ अन्य व्यापृति त्वयिष्यते, तस्य यागस्य कार्य सिद्ध हो नियोग सिद्धि के लिए यागस्य अन्य व्यापृति तो या नष्यते, यागजन कोई व्यापार तुम नहीं मानते हो नियोग सिद्धि के लिए, जैसे स्वर्ग सिद्धि के लिए याग से अदृष्ट मानते हैं, नियोग सिद्धि के लिए यागजन्य अवान्तर व्यापार कोई व्यापार अंतर नहीं मानते, फलान उत्पत्ति तो तस्मात और फल स्वर्ग रूप उत्पत्ति नहीं होने से स्वर्ग का अवान्तर व्यापार नहीं हो सकता फल, तस्मान न कार्य नापि संगति, इसलिए कार्य के साथ भी यह का संबंध नहीं होगा, अभांतर व्यापार नहीं, अभांतर व्यापार फल भी नहीं, स्वर्ग नहीं कर सकते। 47 स्वर्गादि सिद्धि अतिरिक्त नियोग सिद्धि उद्देश्य, स्वर्गादि सिद्धि के बिना नियोग सिद्धि को मान कर यागादि कहते हो, यागादि व्यापार अंतर तो निश्चित है, और नहीं कोई नहीं मानते कि याग से कोई व्यापार होकर के नियोग सिद्धि होगी, अन्यथा स्वर्ग आदि रहे तत् संभवाद नियोग वैध्यम। यदि अवान्तर व्यापार आप मानते हो अन्य व्यापार तो स्वर्ग ही सिद्ध हो जाए, याग से यदि कुछ अवान्तर व्यापार होगा उसके बाद स्वर्ग आदि सिद्ध हो जाएगा, नियोग व्यर्थ है। तो अस्तुतरी फल द्वया द्वारा फिर यही स्वर्ग उत्पत्ति के द्वारा नियोग की सिद्धि, याग से व्यापार क्या मानेंगे स्वर्ग उत्पत्ति, तो पहले बता दिया अभी नहीं होता है याग से, अभी तो उत्तर में स्वर्ग नहीं होता है, फलोदय द्वारा याग आदि नियोग सिद्धि इति आशंक्य तत्नास्ती उत्तम। पहले कहा था तत्नास्ती इति असाधक फल फलानुत्पत्ति तस्मात, याग के उत्तर फल उत्पत्ति नहीं होता अनुपलब्धि है, इसलिए कार्य है ना नियोग के साथ संबंध नहीं होगा याग का। नहीं तस्माद यागादेर अनंतरम फल उत्पलब्धम, यागाति का अभिहित उत्तर फल उत्तर फल नहीं दिखा स्वर्ग, तद्वारा भी नियोग से यागादि का संबंध नहीं, यागादि नियोगे न साधकतया नान्विति, यागादि नियोग के साथ साधकत्व अन्वय नहीं होगा। यागादेर अनंतरम अदृष्टापि फल उत्पत्ति स्वर्ग कामादि वाक्य प्रामाण्य अधिष्ठा पूर्व पीछे कहता है, फलोत्पत्ति नहीं दिखने पर भी स्वर्ग कामादि वाक्य प्रमाण से मानना पड़ेगा फलोत्पत्ति, तेना तद्वारा नियोगजनकत्व अपनी तस्युक्तम, फलोत्पत्ति द्वारा नियोगजनकत्व याग में आ जाएगा। यदि चौदह अथ अथ शास्त्र प्रमाणत्वा ददृष्टाप्यभ्युपेयते फलोत्पत्ति ममाप्येवम् तथा सदि भविष्यति। अथ अदृष्टापि फलोत्पत्तिर् शास्त्र प्रमाणत्वात् अभिभेते, शास्त्र से प्रमाणत्वात् फलोत्पत्ति स्वर्गरूप फलोत्पत्ति मानेंगे, याग से फलोत्पत्ति तद्वारा नियोग, तो कही ये यदि फलोत्पत्ति शास्त्र प्रमाण से मानते ममापे एवं तथा सत्य भविष्य शास्त्र प्रमाण से या अदृष्टापि स्वर्ग रूप फल अदृष्टापि फलोत्पत्ति शास्त्र प्रमाण तो हो जाएगा। शास्त्र प्रामाण्यावष्टमे समित साधनतावादिनो भी इष्ट साधनतावादिनो भी तद्बलात् अनंतरम अदृष्टापि फलोत्पत्ति प्रामाणबलात् अनंतर फल उत्पत्ति अदृष्टा भी भविष्यति, इसलिए नियोग व्यर्थ हुआ। स्वपक्ष विशेषम दर्शन नियोग कल्पना व्यर्थम समर्थयते, अभी अपन सिद्धांत में विशेष दिखाते हुए नियोग कल्पना व्यर्थ हुआ यदि फल उत्पत्ति मान लिया याग से। मम शास्त्र प्रमाणत्वात् पश्चादपि भवेत् फलम्, पूर्वं तु भवतो न्यायं तदभावे यसाधकम्। मम इष्टोपायता साधन लिंग अर्थ मानने पर शास्त्र से प्रमाणत्वाद पश्चादपि फलं भवेत्, शास्त्र प्रमाण होने के कारण याग साधन है तो फल बाद में भी होगा, अनंतर नहीं दिखने पर भी बाद में होगा, सेवाजन्य फल जैसे बाद में होता है। किंतु भवत तो पूर्वमेव न्यायम, क्योंकि आप नियोग उत्पत्ति के लिए फल उत्पत्ति को द्वारा चाहते हो तो फल पहले ही होगा, पहले उसके बाद नियोग उत्पन्न होगा। भवत तो पूर्वमेव न्यायम तद अभाव साधकम, जब तक फल नहीं हुआ तब तो नियोग का नियोग का साधक नहीं होगा, आगे में नियोग साधक हो जाएगा। इष्टोपायतावादे यागादि व्यवहित काले भी स्वर्गादि सात, व्यवहित काले में स्वर्ग हो जाएगा प्रमाण है, स्वर्ग कामादि वाक्य प्रमाण आदि तीर्थ नियोगवादे भी तत्प्रामाण्य बराबर हो जाएगा, इतना विशेष सिद्धि है ना, इतना नियोगवाद में तो पहले फल उत्पत्ति चाहिए नियोग होने के पहले। पूर्वं तु भवतो न्यायम् नियोगोत्पत्तेर अर्वाक् यागादेर अनंतरमेव फलम्, नियोगवादयुक्तम् नियोग मानने वाले को क्या मानेंगे, याग के बाद कोई स्वर्ग फल हो तभी नियोग उत्पन्न होगा। नियोगवादी तो स्वर्गादि अभावे यागादि रवांतर व्यापार नहीं होने से याग साधक नहीं होगा। नियोग असाधकत्वाद नियोग से साधक नहीं आएगा। अभांतर व्यापार अंतर अंगीकार है, यदि कोई दूसरे व्यापार मानोगे फलोत्पत्ति नहीं मान करे, याग जन अभांतर व्यापार मानोगे तो फिर नियोग मानने क्या जरूरत है? अभांतर व्यापार मानो फिर नियोग मानो, अभांतर व्यापार से स्वर्ग हो जाएगा। नियोग व्यर्थ सुख तत्व न च साधक ही न सिद्ध्यति, साधक ही न सब नियोग सिद्ध नहीं होगा। धात्वर्थ वैर्थ्याद धात्वर्थ याग धात्वर्थ वैर्थ्याद शास्त्र प्रामाण्य आलम्बन च, यदि धात्वर्थ याग व्यर्थ हो जाएगा शास्त्र प्रमाण से फल मानना पड़ेगा तो यागादि फल सिद्धि फल सिद्ध रे व्यर्था नियोग कल्पना। यदि शास्त्र प्रमाण से मानना है फल तो याग से फल हो जाएगा शास्त्र प्रमाण आता, अब बीच में नियोग कल्पना व्यर्थ है। यागादि सिद्धिया नियोग सिद्धि तथा स्वर्गादिति निरस्तमतम अंगीकृत दोषमाह, यागादि सिद्धि से नियोग की सिद्धि, नियोग होने पर स्वर्गादि, निरस्तमतम अंगीकृत दोषमाह कार्य कार्य सिद्ध्या फलावाप्ता वशेष फल संभव सकृत कर्ण एव स्यात् कार्यस्याभेद तस्तव। कार्य सिद्ध्या फलावाप्तु नियोग सिद्धि से फल की प्राप्ति मानेंगे तो सकृत कर्ण एव अशेष फल संभव स्यात्। एक बार कोई कर्म कर दिया नियोग हो गया अशेष फल जितने फल सो मिल जाएगा, क्यों? कार्य से अभेद तब तब कार्य से अभेदात नियोग अभेद है। एक बार यह कर दिया जितने फल सब फल की सिद्धि हो जाएगी नियोग से, कार्य से नियोग हो गया। यदि नियोग हो गया कार्य सिद्धिया फलवाप तो नियोग सिद्धि से फल प्राप्ति, तो नियोग हो गया तो क्या फल मिलेगा? यजेत स्वर्ग काम हो या चित्रायजेत पशु काम हो जितने भी हो, याग से चित्रायाग से नियोग होगा और कार्य याग से भी नियोग होगा। नियोग हो गया अभी क्या फल देगा? पशु भी देगा वृष्टि भी देगा सब फल देगा। नियोग अभेद है, नियोग कुछ विषय कह कर अलग करते हैं, नहीं तो नियोग एक है। तो कई कोई कर्म कर दिया नियोग हो गया अभी सारे फल मिल जाएगा। सकृत करने में से कार्य से अभेद तो तुम तो कार्य अभी नहीं, वो कहेगा अभी नियोग को भेद करना पड़ेगा। किसको लेकर के? विषय को लेकर या आदि विषय को, तो किसी उपाधि को लेकर विषय भेद करना पड़ेगा। तो कल्पित भेद आएगा नियोग में, वास्तव भेद नहीं होगा। कार्य सिद्ध्या 50 यदा यागादि नियोगम उत्पाद यागादि यदा यागादि नियोगम उत्पादयति सच स्वर्गम। यागादि भिन्न पद है, यागादि क्या के हैं धीरे रे पे हाँ अच्छा है ठीक है हाँ ठीक है ठीक इसे चिन्ह यदा यागादि नियोगम उत्पादयति, यागादि नियोग उत्पन्न करता है सच स्वर्गम नियोग तथा सकृत करने नियोग सिद्धे। एक बार याग आदि कर दिया नियोग सिद्ध हो गया, तस्य चैक्याद तस्य नियोग से एकत्वाद एक नियोग होने से अपर्यायमेव सर्व फल सिद्धि, जितने नियोग जन्य फल कर्म जन्य फल सब एक साथ मिल जाएगा। अतः बहु कर्म अनुष्ठानम एकस्य आवृत्तिश्च व्यर्था इति, अतः बहुत अलग अलग कर्म करना जरूरत नहीं, एक कर्म को दो बार करना जरूरत नहीं, आवृत्ति सब फल मिल जाए। अभी कहेंगे नियोग तो स्वरूप तो एक ही किंतु विषय को लेकर भेद होता है। नियोग से स्वरूप नहीं के भी यागादि उपाधि भेद है ना भेदात फल व्यवस्था संभव है, फल हो जाए अलग अलग फल अलग अलग विषय करेंगे, यागादि उसका विषय है। नोक्त दूषण ये दूषण नहीं कि एक बार कर नोक कर दिया सब फल मिलेगा, संकते अनु अनुबंधाभिसंबंधात फलम चेत स्याद्व्यवस्थया तथैव न कार्यस्य कार्यात् स्यात् तदा तद्भाव भावतः। अनुबंध धात्वर्थ यागादि अनुबंधादि संबंधात फलम से स्यात्। यदि फल नियोग का फल अनुबंधादि संबंधात धात्वर्थादि संबंध से फल भिन्न भिन्न व्यवस्था फलम स्यात्। ततैव न कार्यात तदा तद्भाव भावतः स्यात्। तो कार्य से फल नहीं मिलेगा, तद्भाव भावतः तद्भावे भावतः तद्भावे अनुबंधादि संबंध सत्व नियोग होगा तद्भावे भावतः। अनुबंध आदि आगादि संबंध रहेगा तो नियोग रहेगा तब कार्य होगा, और धात्वार्थ यदि संबंध नहीं रहा नष्ट हो गया तद्भाव भावत नियोग धात्वर्थ सत्व अनुबंध रहेगा, धात्वर्थ नहीं रहेगा तो फिर कार्यात फल नहीं मिलेगा, कार्य कैसे रहेगा क्या बने में। यतो नियोग भेद ततएव फलम तद व्यवस्था से स्याद। नियोग भेद हो गया अनुबंध भेद से फल व्यवस्था में हो जाएंगे। अनुबंध भेदे तद्भावात अनुबंध भेदे वो रहेगा, अन्यथा च अभावात अनुबंध भेद नहीं रहा तो नियोग नहीं रहा। अतः तस्मिन् पक्षे नियोग वैर्थ्यम् नियोग भेद य तो नियोग भेद ततएव फलम तद्व्यवस्था च स्याद। नियोग भेद व्यवस्था से जिससे यतो नियोग भेद किससे नियोग भेद अनुबंध भेद से धात्वर्थ भेद से नियोग भेद हुआ व्यवस्था से फल मिला। अनुबंध भेदे तद्भावाद तो अनुबंध भावात हो जाएगा, अन्यथा तो अनुबंध भेद नहीं होगा तो फल नहीं होगा। अतः तस्मिन् पक्षे नियोग व्यर्थ्यम् अच्छा तो खाली अनुबंध से हो जाएगा। अनुबंधाभिसंबंधात फलम से स्याद व्यवस्था ततएव ततएव ततएव न कार्यात तो अनुबंध भेदात एव फल सिद्धि। किस अन्य है अनुबंध अभिसंबंधात व्यवस्था फलम से स्याद ततएव तद्भाव भावतः फलम स्याद। तो अनुबंध भेदात एव अनुबंध रहन से भेद रहा तो फल व्यवस्था हो जाएगी न कार्यात। फिर कार्य से माना क्या जोड़ते हैं, अनुबंध भेद से ही स्वर्ग आदि फल हो जाएगा न कार्यात। बीच में कार्य मानना कोई जरूरत नहीं, वो अनुबंध नहीं रहने पर नहीं रहेगा जरूरत नहीं। अनुबंध भेदात एव फल स्याद व्यवस्था व्यवस्था फल स्याद न कि कार्य नियोग से, क्योंकि नियोग से मानने पर भी अनुबंध भेद को मान करके व्यवस्था करनी है तो अनुबंध भेद से ही स्वर्ग पर आदि फल फैल जाएगा, तो विषय नियोग की जरूरत नहीं। आवश्यकता एकावन में नियोग व्यर्थ उपाधि भेदा नियोगम भिन्दान से दोषांतर भा अनियोग का भेद कहते उपाधि भेदात। यागादि विषय रूप उपाधि के भेद से नियोग भेद करोगे तो दोषा दोष औपाधिक मिथ्या स्यात्। साध्य साधन लक्षण व्यवहार श्रुतिर्ज्ञात परमार्थिकवादिन साध्य साधन लक्षण व्यवहार श्रुतिर्ज्ञात साध्य साधन लक्षण व्यवहार औपाधिक मिथ्या स्यात् परमार्थ के बाद ना। तुम तो परमार्थ कहते हो नियोग, तुम्हारे मत में क्या होगा जो साध्य साधन आदि लक्षण श्रुति ज्ञात व्यवहार श्रुति से ज्ञात हुआ याग आदि साध्य साधन में व्यवहार औपाधिक मिथ्या स्यात् परमार्थ के बाद ना। तब परमार्थ मानते हो तुम्हारे मत में ये सब व्यवहार मिथ्या हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगा। बाबू उपहितो नियोग साधनम तेन स्वर्ग आदि साध्यम इतुक्ते नियोग हो गया साधन याग आदि अनुबंध से उपहित हो उपाधि से युक्त होकर के तेन स्वर्ग आदि साध्यम इतुक्ते स्फटिक लोहितवद उपहित से मिथ्यात्वाद। उपहित मिथ्या है तदायत स्वर्ग आदिरपि तथा तुम उपहित साधन जन्य फल भी मिथ्या परमार्थमेव सर्वमिति वादिनश्च तुम्हारे मत में श्रौत व्यवहार साध्य साधनात्मा मृषा इत अनिष्टम तुम्हारे मत में सब व्यवहार श्रोत व्यवहार परमार्थ कहते हो किंतु अभी सब व्यवहार साध्य साधन पूज्य व्यवहार अपाध्यंश मिथ्या है ते तुम्हारे मत अनिश्चापति ओम।